Utolért a múlt árnyéka. Régen még youtubereken éltszelődtem, rettegett a magyar YouTube, páran megváltoztak, páran abba hagyták, páran tönkrementek benne. Fókuszcsoport azóta konszolidálódott, és nem feltétlen youtubereket, tartalomgyártókat vesz célpontba, már előfordult. Valami sosem változik, például, hogy egy tartalomgyártó megsértődik, vagy kikéri magának, amit mondok, főleg, hogyha az, amit mondok, az bullying, szexizmus. Emlékeztek, összebalhéztem a vókokkal, egyik legvókabb vókkal, a Vénusz légycsapójával, aki több mint fél év távlatából csinált egy összeszedett videót rólam. Úgyhogy ezzel szeretnék ma szembesülni. De kéne valami feminista picsa is a videóban, hogy nehogy szexistának tituláljon. Tadá! Meg is van a vegán feministám. Mehet? Volt egyszer egy partizán élőadás, ahol fel lett kérdezve a Gulyás Márton Sapkás Piréz által, és ott nem feltétlen mindenki értett egyet a Sapkás Pirézzel, vagy azzal, ahogy kérdezett. Egyszerű eldöntendő kérdéssel kezdek. Szerinted a transznők nők? És akkor ott erről a transzfób hozzáállásukról volt egy kis vita, és aztán ebbe beleszólt a Vénusz légycsapója is. Az a dolog basz fel, vagy az a jelenség, hogy én mivel fiatal nő vagyok, ezért biztos, hogy fogalmam sincs semmiről, holott valószínűleg jobban vagyok edukálva a témában, mint random férfiak. Vagy abba beleszólt, ahogy mi beleszóltunk, én már nem emlékszem. Ment egy kis adok-kapok, ott erre emlékszem, meg azt, hogy fel akart jelenteni minket. Ez így lement, és el is felejtettem, de úgy látszik, hogy ő nem felejtett el, és azóta gyűjti magában a dolgokat. A feljelentésből valószínűleg abból sem lett semmi, csak úgy, mint az eddigiekből. Mindenkinek lesz tanulsága, megnézzük ezt a videót, ideje, hogy helyre legyek téve, nem? Néhány helyen bizonyos tulajdonságok felettek nagyítva a paródia kedvéért. Ez ilyen vicces videó is lesz? Hát egy paródia lesz az eleje. Ritkán szoktak azok viccesek lenni, akik általában be vannak feszülve mindenen. Szóval akik tényleg viccesek, azok sokkal lazább típusú emberek, de ez lehet, hogy olyan csak az én percepcióm. Jó napot kívánok, kedves! Ilyen, igen. Végig? Nem. Adj erőt. Miért csak a bal oldalban szól? Ez itt a pessimista proletárok. Pessimista proletárok. Ugye most eljátsza majd, hogy ő az interjúztató, és akkor két embert, meg interjúval. A mai műsorunkban egy különleges csoportot szerettünk volna bemutatni, a vókokat. Azonban az egész mögé nézve nagyobb dolgokra bukkantunk, és felfedeztük egy régóta bimbozó ellentétet a vókok és a férfi youtuberek között. Mi vagyunk a férfi youtuberek? Uh-huh. A férfi youtuber az azért egy elég nagy halmaz, nem? Ti. A Sapkás Pirész haverja is egy férfi youtuber. Lehet, hogy nonbináris a Pirész, nem tudom. Ez csak vicc szól. Azért vagy itt, hogy korrekt legyen minden. Igen. Úgyhogy ne mondja ilyeneket. Jó, bocsánat. Te ne is mondj semmit. Csak azért vagy itt, hogy ne legyen szexista videó. Nézzétek, itt vagyok növénynek, itt a biodíszlet. Itt egy nő, úgyhogy senki nem mondta semmi rosszat rám mostantól. Először is, mi az a vók? Az evokok, játékmaszkó megjelenésű, vadászhoz gyűjtögető életmódot folytató értelmes élőlények, akik az Endor bolygó egyik holdjának. Az meg, Sanyi, rossz kártyákat hoztál el. Levert a víz. A woke és a stay woke kifejezés nem új keletű. Az 1920-as években kezdettem. Amúgy a woke... Jegyzetelj! Woke-nak neveznek minket is a jobb oldalja. Azért mondom, most mindjárt meg... Jelenni, de Amerikában használták a fekete közösségekben, és szó szerint azt jelentette, hogy az emberek felébrednek, woke up, vagy érzékenyé válnak a rendszer szintű igazságtalanság kérdéseiben, és tudatosak maradnak társadalmi és politikai témákban. Mások ma már sértő kifejezésnek is tartják a woke-ot, amely becsmérli azokat a személyeket, akik identitást és fajt érintő progresszív eszméket hirdetnek. Ez a már... Fogalomtisztázás történt. Ez rendben, ezt amikor itt rendben volt a Szirmai Gergő, akkor erről beszéltünk, hogy amúgy a woke az nem egy szitok szó, de... Ugyanaz, mint hogy a szivárvány se egy rossz szimbólum, mégis itthon az óvodákban a szivárvány csoportot most már tulipán csoportnak nincs hívják, ilyen szivárvány nem csoport. Tudom mi. Hát vannak óvodák, ahol átnevezték, igen. De hogy... Olyan itt tartunk ezen. Mi a véleményed a vókokról? Most magát interjúztatja meg? Igen. De magát is paradizálja? Nem. Eredeti jelentésében tiszteletre méltó, ha valakit így hívnak, viszont manapság már inkább sértésként használják. Hogyan legyél centrista? Emberi jogok vagy népírtás? Melyik a rosszabb? Nem kell dönteni. De az a centrista meg olyan úgy mondhatom, hogy én sosem mondtam, hogy centristra vagyok. Ezt rámúzták a vókok. Például a Sapkás Pirész, aki nagy haverja neki. Szóval pont annyira vók ő, mint én centrista. Na nézzük, hogy paradizálja a férfi youtubereket. Vókokról? Lol. Volt már dolgom velük többször is. Általában túlérzékeny, hópihék, akik most divatos. Vízhang kamera? Azt írta ki? Pont egy woke vicce az Echo Chamber jelenséggel? Aranyos. Dobáloznak, mint a szexista, transfób, és mindenem megsértődnek. Bármivel lehet viccelni. Aki egy viccen megsértődik, az a saját maga baja. Majd egyetértek ezzel a férfi. Pont ezt akartam mondani, hogy te erről mit gondolsz? Én nagyon adom. Más, ha nagy közönség előtt mondasz valamit, mintha csak szűk körben. Miért más? Abban nyilván egyet tudok érteni vele, hogy teljesen máshogy csapódhat le valami nagy közönség előtt, meg a baráti körben. Hát mi baráti körben hogy... nem úgy poénkodunk a csokival, mint a baráti körben, mert akkor már éken szereztek volna minket. Tudom. És nyilván ennek megvan ez a veszélye, hogy félreértenek dolgokat, meg nehezen döntik el egy-egy poénnál, hogy hol van az éle a dolognak, de aki meg ilyen humort tol az interneten, az ezzel szerintem tisztában van, és bevállalja ezt a kockázatot. Hát muszáj. De amúgy, hogyha egyértelműen fogalmazol, akkor is egy csomó félreértik, szóval igazából bizonyos szám fölött akármit mondasz, ellentétét is gondolják majd meg azt, amit mondasz. De nem tudom a idiótább barmokhoz igazítani a tartalmamat, mert akkor nem élvezném, és az emberek nagy része nem élvezné. Nagyon sokféle háttérrel rendelkező ember hallgathat, hogyha óriási közönséged van. És az is lehet, hogy lesz köztük valaki, aki szerint nem vicces, amit mondasz. Hát ezt a kockázatot vállalom. Ezzel együtt fogok tudni élni. Én úgy gondolom, hogy ma már kurva gáz ilyen úsdi, szexista vagy rasszista vicceket tolni. Úsdi ezeket tolni, ha valaki komolyan tolja. Viszont mi egymás között is, meg ti a kamera előtt is szoktatok olyan szexista, meg rasszista vicceket tolni, amikor pont magát a viccet parodizáljátok ki. Szerintem az nagyon vicces. Én azt nagyon szeretem. Igen. Mindenki ezek szerint. Hogy én azokon jókat tudok nevetni. Nagyon sokan jókat tudnak ezen nevetni. Csomószor azok is, akik ennek a viccnek a másik végén vannak. A paródiának pont az a lényeg, hogy kiparodizálod az abszurditását egy-egy dolognak, hogy ezt valaki komolyan gondolja, és ez a vicces benne. És én örülök, hogy ilyen humor is létezik. Na jó, nézzük meg mindent megsértődni. Akkor át lehet gondolni, hogy tényleg neked való ez a humorista szerep. Igen. Ricky Gervaisnek is át kell gondolni, hogy vajon neki való a humoristaság. Igaz, hogy a egyik legnépszerűbb humorista, de hát egy csomó embert megbánt. Úgyhogy át kéne ezt gondolni. Hiába nézik millióan a specialjait a Netflixen. Nyilván attól, hogy valami sértő, még nem lesz feltétlen vicces, hogy a új Ricky Gervaisről is azt mondta, hogy már erőltetette próbál ilyen sértegetős lenni, de hogy alapvetően valahol a humornak lényeg, hogy embereket meg lehet sérteni, meg fognak sértődni, úgyhogy ez alapján a világ top humoristáinak a nagy részének vissza kéne vonulni. Hát meg sokszor saját magukon is ugyanúgy viccelődnek, meg saját magukat is szétszedik. Igen, az önirónia az része ennek, hogy magukon is tudnak röhögni. De úgy látszik, hogy van, akik meg se ezen, se magán, se semmin nem tud nevetni. Nemrég volt, hogy egy woke károsult, érted? Szexistának hívott, és ezt leírta rólam egy kommentben, csak mert szerinte tárgyiasítóan beszéltem valami nőről. Aztán a paródia. Hogy a faszba lennék szexista? Anyám nő, beszéltem már nőkkel. Nonsense. Érzem, hogy egyre szexista leszek, hogy nézem ezt a videót. Szóval ez nem vicces, az a bajom. Ez most mindegy. Van akinek meg az nem vicces, amit ti csináltok nap, mint nap a műsorban. Még csak azt a szexista poént sem tudom jó szívvel elsütni, hogy ne próbálkozzon már viccelni egy nő, mert ezt már többször elmondtam, hogy ez nem így van. Itt a Judit is a nagyon vicces, nem? Te ilyen vicces lány vagy. No, hát számodra nem, de nézd meg a kommenteket, hát nem, mert számomra sem ez olyan, mint a fideszes poén, hogy nem azon röhögnek, hogy vicces lenne bármi, hanem hogy egyet értek velük, és ezért nevetek, de közben valami legyen már vicces, annélkül, hogy csak az ideológiával egyet értek, és akkor nekem már az vicces. Nem tudom ebben megvédeni, mert egyet értek ebben, de hogy azon vitatkozni, hogy kinek mi a vicces, nagyon szerintem jó, nem vitatkozom, nevessünk. Józsi nekünk, ha a dráma van. Sokkal több kattintást kapunk tőle. Nem igaz. Tőled nem kaptunk egy büdös kattintást se. Pont ugyanannyian nézték azelőtt és utána is a videókat. Hát de bazen, ha jól van ez így, az tipikus az, amit ugyanannyian nézik az összes részt hosszú távon. De hogy láttad, mi okozta ennek a kirobbanását? A viralitást egy csomószor nehéz irányítani. Igazából az adott tartalomgyártól, akiről most gondolom szó van, összesen két kommentet írtam. Ők meg vagy 5-6 videót csináltak róla. Biztos, hogy nem csináltunk adott videót. Olyan műsorban, amit közel 100 000 ember néz. Ez már egy nem paródia, hogy ennyire konkretizál. Titeket parodizál benne, legalábbis próbál. Ja, magát nem. Igen. Miért nem parodizálja magát is? És akkor mindig, amikor csak ide kapcsolunk, csak ennyit kérdezik. Jó, hobbimról beszéltek, úgyhogy... Azt tudom, mi a hobbi. Ez megtörtént? Fogalmas is, mi a hobbi. Fogalmas is, mit mondom áprilisban. Csak ki tudja, hogy mi az, ami egy poént ért félre, tudatosan vagy nem tudatosan. Semmire nem emlékszem már, mikor volt, bazzeg. Nagyon megfigyelve éreztem magamat. Megfigyelve. Nyilvános videókról volt szó TikTokon, bazzeg. Megfigyelve, adj erőt. Nyilvános olyan videókról, amik pont azt a célt szolgálják, hogy a számára fontos meg érdekes tartalomban ő edukáljon. Ő is elkezdett egy TikTok tartalomgyártóként ilyen videókat feltölteni, és ez lett beemelve a műsorba. Érdemeltél volna ekkora figyelmet? Így ilyen formában nem. Ilyen majd te eldöntöd, nem? Ha felteltesz videót az internetre, majd az internet eldönti, hogy milyen figyelmet fog rátszenni, nem te döntöd el. Ha meg ezt nem tudod elfogadni, ne tedd fel a videót az internetre, mert az internetre miért felkerül egy videót, neked nem lesz arra befolyásod, hogy arra az milyen figyelmet kap. Tessék egy jó tanács, el lehet rakni. Arányosnak érezted a reakciódat? Mi van? Ha kirakod magad az internetre, akkor reagálnak rá az emberek. Hát főleg, hogyha az a célod, bazen. Társadalmi egyenlőtlenségekért állok ki, és aztán csodálkozom, hogy eljut tömegekhez a videóm, ami amúgy nem a célja lenne, vagy társadalmi egyenlőtlenségekért akarok kiállni, úgyhogy csak a ismerőseim nézzék meg a videót, de akkor igazából csak azért csinálom, hogy milyen jó fejnek tűnjek. Hát az a cél, hogy jusson olyan emberekhez, akik szintén ugyanazt gondolják, amit ő, de hogy ezt nyilván nem lehet szabályozni. Vajon mennyire őszinte az, hogy társadalmi ami változást akarsz, hogyha olyanokhoz akarsz eljutatni egy videót, akik már amúgy is egyetértenek veled, akkor csak a társaságodban akarsz egy ilyen felvilágosult embert játszani. De hogyha társadalmi változást akarsz, akkor be kell vállalnod, hogy nagyon sok olyan emberhez eljut, akik nem fognak egyetérteni veled. És hogyha már ezt nem vállalod be, akkor meg igazából csak az egód miatt csinálod a videókat, és akkor vajon az mennyire nemes? Ezt gondolom én, és ezt lehet parodizálni itt, ahogy fogja is, attól még igaz lesz. Nagyon aránytalan volt az egész. Szerintem ott vagyok pár ezres követőszámmal, munka és egyetem mellett próbálok társadalmilag tudatosabb tartalmakat csinálni. Úgy látszik, nem neked való ez a biznisz, hogyha nem bírod a figyelmet. Olyan, mint hogyha egy ember kiállna keletihez ordibálni, és aztán csodálkozna, oda megy valaki, azt mondja, hogy hát kussoljál már, bazzeg. De hát én csak ide akarok jönni ordibálni azt, aki hallgatni. De ennek semmi értelme. Nem értem a logikáját ennek. Akkor privátra rakd a videókat, vagy nem tudom. Én... Meg ugye felhozza azt, hogy munka meg izé mellett még csak pár ezres követőszám, stb. Mindenki kicsiként indul. És hogy mindenki, akinek már, főleg aki nagyon szélsőséges témákban nyilvánul meg, és már nagy követőbázissal rendelkezik, azért mindenkinél előfordult az, hogy valaki keményen beleállt. Ez tényleg egy ilyen elkerülhetetlen dolog az interneten. És nyilván tök jó lenne, hogyha mindenhol normális vitakultúra lenne, de hogy ez sajnos ilyen szép álom. Ilyenkor viszont tudnám mondjuk azt mondani, hogy jó, de emlékezz arra, hogy az neked olyankor, bár neked nem esett rosszul, mert neked az inger küszöböd az legendásan magasan van. Képzelj el egy embert, aki normális inger küszöbben létezik. Rosszul tud neki esni, igen. Nekem is esett rosszul. Hogyha valaki belé áll, stb. Most viszont számára te vagy a bántó fél. Igen, de amikor nekem is rosszul esett, akkor az volt bennem, hogy én raktam fel ezt a videót, én raktam fel. Akkor talán nem az én világ hibája, hogy eljutott ez hozzám. És én is voltam kicsi youtuber, fókuszcsoport is volt, 1000 feliratkozós se. Alig követtek, én már kritizáltam sokkal nagyobb youtubereket, akiknek több 100 000 feliratkozója volt, és meg is kaptam, hogyha visszatámadott valaki, mert nagyon sokszor jöttek nagy youtuberek, akik utána elküldtek a picsába, vagy kommentelőik szabadultak rám. Meg tudtam védeni magam, mert a véleményem attól még stabil maradt. És egy normális érvelési rendszerrel meg tudod védeni magad. Nagyon sok youtuberrel volt beefem, és úgy érzem, hogy egyik se tette tönkre a karrieremet, mert egyszerűen nem hobbiból álltam beléjük. Álltam, hanem ami morális alapján álltam bele, amit nem fog egy beef megváltoztatni, és ezért lehet, hogy nem buktam bele egyikbe se. De ő most azt érzi, hogy nem ő kezdte a beefet, hanem ti álltatok nagyon ja, de bele. Jó, ő a partizán beefelte. Jobban ölt volna, hogyha Gulyás Marci küldi a picsába. Megjelenik egy óriás a tartalomgyártópiacról, amit ő főállásban csinál, van egy egész stáb mögötte, vannak ismert barátai, akik simán bevédik. De most világért egyetemben ezt csináltam, amikor kicsi tartalomgyártó voltam, akkor is beleálltam néha emberekbe, és hogyha már felépítettem egy nagyobb dolgot, akkor nem álltok bele senkibe. Szerintem nagyobb empátiával kéne fordulnod a kisebb tartalomgyártók felé, jogos. Mert hogy te is voltál kicsi. Pro tip, hogyha valaki beléd köt egy nagyobb tartalomgyártó, az az életed lehetősége. Nem magamra gondolok, de tényleg a beef az a legjobb ilyen szempontból, és hogyha még egy nagyobb tartalomgyártóval szebben meg tudod védeni magad, akkor az kurva jól fog kijönni, és ezek nagyon jó alkalom arra, hogy nőjön a csatornád. Mert a beefet mindenki szereti, itt még te vagy az underdog, szóval nagyon nehéz veszteni egy ilyen helyzetből, mert a nagyobb tartalomgyártó... Cancelezhetik bármi. Hát meg az alapból az, hogy te vagy az underdog, az ad egy ilyen plusz szimpátiát. Én örültem az ilyen lehetőségeknek, hogy egy nagyobb tartalomgyártót helyre lehet rakni. Ő most ezt próbálja veled. Hát, ja, csak sajnos... Majd meglátjuk, hogy sikerrel. Kevesebb sikerrel? Nem ma kezdtem az a baj. Nyíltan megaláz egy nézett műsorban. Nem nézett műsorban kéne. Nem tettek róla, hogy nézik. Hát ez... Ne nézzetek már! Máskor megkérem az embereket, ne nézzék. Egyenlőtlenek az erőviszonyok. Nem egyenlőtlenek az erőviszonyok. Ezeket az erőviszonyokat nem a nézettség dönti el szerintem. Lehet ebbe lubickolni tized annyi nézővel is, hogyha van egy morális alapod, amit meg tudsz indokolni. És nem csak az a válasz videót, hogy biztos azért nem vettetek komolyan, mert lány vagyok. Tényleg ez jött le. Ennyi. Lesöprök minden érvet azzal, hogy hát lány vagyok, biztos azért nem vettetek komolyan. Oké, reagálni, kritizálni is oké, de nem. Azt keresni megszállottan, hogy mibe lehet még belekötni azon kívül, kikeresni máshol a profiljaimat. Erről nem találtam én semmit a csatornán, pedig nem próbáltam, szerintem. De hogy kikerestétek valami személyes dolgát, mert ez már a második alkalom, hogy hivatkozik erre. Nem, azt szerintem beküldték, hogy Twitteren miket ír ki erről az egész témáról. De hogy a Twitterét is egyébként ugyanarra használja, mint a TikTokját? Ott is Vénusz létcsapója. Uh-huh. Privát dolgait nyilván nem tudtuk volna, mert nem az ismerősünk. Szóval most ne hivatkozz privát dologra, ami nem privát. Az, hogy valaki beküldte, hogy a Twitteren mit írtál ki a témában, és azt megnéztük, az nem privát. A Facebookon, amit csak az ismerőseid látnak, az privát. Érthetőben nem tudom elmagyarázni, de amúgy ez mindenkinek legyen egy fontos tanulság. Ha a netre úgy rakod ki, hogy public, akkor az publikus. Ha úgy rakod ki, hogy privát, vagy csak az ismerőseim látják, akkor ez a privát. Főleg egy olyan térben, ahol már teremtettek egy ilyen ellenséges atmoszférát a fajtánkkal szemben, bármit is jelentsen ez. Hát ezt nem én teremtettem szerintem. Hanem a Marciék. Igen, az a Gulyás Marci hibája. Hogy én mindig lehetőséget... mondom a Marcinak, hogy ne bánts meg, és azt mondja, nem. A Marci hibája, hogy lehetőséget nyújtott arra, hogy a Piréz be tudjon menni a műsorba, igen. És meg tudja kérdezni. Házhoz ment lófaszé. De érted, ő csinált videót a Marciról, meg rólam, de hogyha rólad csinálnak, az már baj. Mert te nagy vagy. Értem, de ugyanúgy parodizál ő is, de ő utána ugyanezt számon kéri. És van pénisz a lábaid között. Ez a baj velem. Ezzel a hosszadalmas szidással csak azt tudod elérni, hogy a közönséged úgy látja, hogy valaki megtámadta a kedvencüket, és mivel ők nem akarják, hogy valaki bántsa, ezért rárepülnek, mint légy a kutyaszarra. És még ha az alkotók nem is bátorítják közvetlenül, de felhatalmazzák a közönségüket erre a tevékenységre. Hát ez így van, egyfelől, hogy a idióták, hiába mondom, mondjuk egy videónál ne menjenek át az eredeti videóra, akkor is át fognak menni a közönség. Nagy számban irányíthatatlan, elismerem, hogy ilyenkor a emberek csordaszellemben át tudnak menni és csúnyákat írni. Másfelől ezzel nem lehet mit csinálni. Az meg, hogy emiatt nem beszélünk semmi ilyesmiről, csak hogy nehogy átmenjen pár kommentelő, ez se reális szerintem. Mentálisan nagyon rosszul érintett, hiszen azt láttam, hogy mennyire sokan ismeretlenül szidalmaznak, és nagyon csúnya dolgokat írnak rólam. Ez a legkevesebb, amit a világtörténelemben, aki kiállt a kisebbségek mellett, az, hogy pár csúnya kommentet kaptál máshol, meg a rendőrök verték szét a tüntetést, meg elvitték, meg milyenek. Szóval még egy ilyen kisebbségek mellett kiálló social justice warriorhoz képest szerintem olcsón megúszta. Azért alá kell írni, rosszul tud egy ilyen esni az ember. Persze. Igen. Persze. Teljes mértékben. értékben megértem, hogy szarul volt, csak hogy szomorú ezt belátni, de hogy tényleg ez egy olyan dolog, ami nem fog változni. Főleg nem akkor, hogyha nagyon olyan témákban szólal fel az ember, amik abszolút megosztják a társadalmat, vagy nagyon éles, hogy határozott véleményed van valamiről. Valójában az interneten nem is kell, hogy nagyon erős véleményed legyen valamiről. Bármiből tud a komment szekcióba háború kialakulni. Volt olyan személyes kapcsolatom, amire egy időre rányomta ez a bélyegét, ami rohadtul fájt. Nekem is van ilyen, hogy bazen a tartalomgyártás kiad a személyes dolgaimra, de hát ennek senki másnak nem a felelősség rajtad kívül ez. Érted? Hogyha szeretnéd ezeket elkerülni, töröd le a csatornádat. Pont. Tényleg ideig van ehhez türelmem, ez a siránkozáshoz, és az most fogyott el. Örülj neki, hogy legalább szembe jött egyszer a valóság, mert igazából azt is érzem, hogy kicsit nem csak az volt a furcsa, hogy egy nagyobb youtuber beszélt rólad, hanem az, hogy valaki nem a buborékodból való ellenvéleményt hallottál, és muszáj volt ezek szerint meghalnod, és az is egy kicsit összetörte a lelki világodat. Valaki szerint így nincs értelme annak, hogy életben vagyok. Kaptam én is ilyet, napi szinten kapok. Annyira lehet ezeket komolyan venni, ezt le kell söpörni. Szóval nagyon sokan a frusztrációjukat kommentekben élik ki, és főleg megértem, nőknek még keményebb lehet, mert ott egy férfit még az is zavarhat, hogyha úgy érzi, hogy nem elég, hogy valaki értelmesebb lára, de az egy nő. És biztos, hogy ez nagyon sok belső feszültséget okoz, és ezt ki kell adni magából. Meg ugye ott van még pluszban az a nehezítő tényező is nőként a social médiában, hogy azért sokkal többször kapunk olyan kommentet, vagy legtöbbször privát üzenetet az ember, hogy szoktalak látni itt-ott, vagy ilyen nagyon shady dolgokat. Tesco-ban például. Tesco-ban hogy... láttalak, ott állt előttem, valahol... megszagolnak. Jó illatod volt. De hogy körülbelül ezek. Ilyet kaptam? Ilyet nem, de olyat, hogy a gyerekemmel voltam az IKEA-ban, és valaki sunyiban fotózott, olyan volt. És neten is tud mindenféle olyan jönni, hogy abszolút ilyen szexuális irányú dolgok, hogy sokat járok például a Budapest Parkban nyárom. És hogy ott, ha egyszer majd meglát, akkor majd beszélgethetnénk a WC mögött. És ezek mit gondol, hogy ez imponálni fog? Vagy mit gondol? Nem tudom. Nem tudom, mit gondolnak ezek az emberek. Nem tudom, miért? Mit gondol az, aki dickpiket küld, érted? Azt mondom, hogy a férjemnek, hogy baby. Nézd, kaptam egy túros faszt, úgyhogy most elhagynak. Viszlát! Most arról talán már virágosá vált számotokra, hogy miről és kikről van szó. A viárosokról. És sem azok nyugodtan nézzék tovább, ugyanis pár percen belül minden kiderül. Miért most csináltam... Szembesülök a valósággal. ...a videót. Lehet, hogy meglepő lesz, de a traumák feldolgozásához idő kell. Annak nem lett volna sok értelme szerintem, hogyha egy sima kommenteri videót csinálok, külön reagálgatva az összes tartalomra. Egyrészt, mert túl sok említés van rólam ahhoz, hogy ez ne legyen hosszadalmas és kurva unalmas. Másrészt ez a formátum önmagában eléggé idejét múlt és unalmas. Kommentári? Szerintem most nagyobbat megy, mint valaha. Szerintem. A kulcs. Hát attól még a számokat. Valójában mondhatsz bármit, hogyha az elején vagy mögötte, oda mondod azt, hogy szerintem. Akkor mondhatom azt, hogy szerintem a TikTokot senki sem használja szerintem, de közben amúgy mindenki. Igen. Azt mondhatja, hogy unalmas, az jogos. Nem akarom drámázásra kihegyezni az online jelenlétemet, nem akarok senki ellen háborút indítani, vagy beefet kezdeni. De azért csinálok egy nagyon ötletes videót. Vállald már, bazd meg be. Nem lehet az, hogy a kecske is jól lakik, a káposzta is megmarad. Nem így megy a világban. Szeretnék erről jelenségről beszélni, mert szerintem fontos téma. Nekem tudod, mi a unalmas, ha már beszélünk, hogy mi az unalmas, hogy mindenki beszél egy adott dologról, egy adott szituációról, vagy egy adott tartalomgyártóról, és mindig oda teszi, hogy a XY jelenség. A nem tudom mi jelenség, a Dancsó jelenség, a izé jelenség, a jelenség, jelenség, jelenség. A fókuszcsoport jelenség. A fókuszcsoport jelenség. Ezek nem jelenségek, bazdmeg. A fókuszcsopi ádi jelenség. A következő percekben három témakörre osztottam fel a mondani valómat. De figyelj, összeszedett videó, nem? Vita kultúra kezdőknek. Na, a vita kultúrát, azt kíváncsi vagyok, mert azt én is szeretem amúgy. Ezt unalmas, amikor elkezdik a definíciót. Egy vitához legalább két ember kell, akiknek ellentétes álláspontjuk van. Elengedhetetlen feltétele egy vitának, hogy mindkét fél akarja és részt is vegyen benne. De ő nem akarta. Aha. Ő nem volt megkérdező arról. Ez hogy... a baj, hogy a definícióban nem, így nem fér be? Vagy most ezt már ő költött a definíciót. Most, hogy máskor ellenőrzem a szótárban, miért videót sem. tényleg most mit mondjak el. Például egy ember nem akar részt venni egy vitába, azt azzal jelezheti, hogy nem csinál a videót az internetre, hanem megtartja magának és a barátainak. Onnan lehet felismerni azt, hogy az egyik fél nem vesz részt a vitában, hogy nem reagál semmire, amit a másik fél mond. De hát ő reagált. Igen. Hát akkor ő részt vett, ugye? Az is egy jó ismérve lehet, hogy az egyik fél konkrétan kijelenti, hogy nem fog reagálni arra, amit a másik fél felvetett. Az egy reakció, nem? Hogy reagálsz arra, hogy én nem fogok az érveidre reagálni, csak megsértődök. Mi lenne, ha nem reagálnék, csak megsértődnék? Az egy kinyilatkoztatás. Ja, és akkor mi van? Így fogom, hogy egyszer az utcán valaki meg akar verni. Jó, üthetsz, én nem fogok visszaütni. Kíváncsi, hogy abba hagyja, nem? Hát ez szerintem jó szó példa. Nem is a jó példának gondoltam, de sajnos az internet is egy ilyen kegyetlen hely. Reagálni meg nem fogok olyan tartalomgyártóknak, akik ebből így nyerészkedést indítottak, mert amúgy nem annyira fair. Ez alatt szerintem azt érti, hogy ugye nyilván nektek már van bevételetek a YouTube-ból. De neki meg úgy lesz bevétele, hogy egy ilyen beefen mondjuk jól kijön belőle. Hát úgy lehetne. És akkor ez a hivatkozási pontja, hogy ezután azt kellett volna mondani, hogy oj, akkor nem csináltunk róla a videót. Ha már valakit belerángattál egy vitába az akaratán kívül, vagy úgy állítottad be a közönségednek, hogy itt egyenlő partnerek. Most úgy állítottam, hogy egyenlő partnerek, vagy az volt a baj, hogy nem vettünk komolyan, mert lány vagy. Nem lehet mindkettőt mondani egyszerre, mert ezt is mondtad. Most akkor tényleg már nehéz ezt követnem. Ütköztetéséről van szó, akkor érdemes pár szabályt figyelembe venni. Na, mik a szabályok ezzel? Az ő szabálya, amihez most hirtelen az egész internetnek alkalmazkodnia kéne? Na jó. Hogy ne személyeskedj. Miért jár ehhez a Vogue vibe-hoz mindig valamilyen hülyeség is, hogy tarotkártyát vett meg ilyen hülyesége? Ez az a része, ami... Rövök saját magam. De vicces vagyok. Csokinak még nincs bajsza. Csóró Csoki! Én nem tudom, hogy melyik évet. Pont erről beszél, hogy ne személyeskedjél már. Szóval, hogy ez pont egy olyan része a dolognak, amit viccnek szántál. Szerintem volt tarotkártyavetős videó. Bocsánat. Tényleg? Igen, nem azért mondtam. Ja. Attól függetlenül, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem tetszik a tarotkártya. Nem tetszik. Tetszik, nagyon vicces, csak komolyan nem tudom venni. Az mindegy, mert attól a videójától, amit kritizáltatok, független az, hogy ő egyébként vetett tarotkártyát, vagy sem. Ez már személyeskedésnek mondható? Hát ezt szerintem még a legdurvább személyeskedés, amit hallottam. Így. Ebbe beletartozik a sértegetés. Inkább utálom a melegeket, mint hogy ilyen agyhalott idióta legyek. Vagy ha előítéletek. Ott felidegesítettél meg. Az kemény volt. Ezt aláírhatjuk. Sok felgyülem lett vókizmus után így kijött belőlem, és rajta vezettem. Felbugyogott a szar a szádból. De ez van. Alapozott az érveidet. Olyan nehezemre esik. Nem az volt az érv alapja, ez már csak a konklúzió volt. Komolyan venni az olyan embereket, akinek nincs semmi humoruk. Tojásiokon kell lépkedni, nem lehet viccelődni, nem tud nevetni semmin, mindenem befeszül. Ne torzítsd a vita partnered véleményét. Hát sajnos még mindig nehezen tudom az én befeszült embereket komolyan menni. De hát most az elején itt parodizált, szóval igazából ő is vicci. Csak nem személyeskedett, úgy gondolja. Hát pedig de. De előtte kiírta ugye a videó elején, hogy sarkítani fogok, úgyhogy... Ja, igen. De most ez most minek a számlálója? Az, hogy azért, mert nő. Igen, mert ő mondta. Azért, mert nő, azért nem vettük komolyan. És ti előtte nem viccelődtetek ezzel? De közben még azt is mondta, hogy igazából csak azért... Itt mondom is, hogy mondta. Tudunk igazat, mert nő. Ezzel csak azt akarja mondani, hogy te tudatlan szerencsétlen, akkor majd most elmagyarázom, hogy miért volt igazam. Nem az, hogy nem volt igaza. És ne a... Most mit számolt? Kicsit... Kicsit zavaros? Zavaros. Igen. Valóban. Most azt hiszem, hogy nagyon összeszedte, de közben egy kicsit zavaros. Ja, hogy bármilyen. Szerintem arról beszéltem, mert most hogy nyilván kontextus nem ad, hogy rengeteg nőt komolyan veszek, akár tartalomgyártót is, csak ő nem ez. Szóval arra se hivatkozom, hogy valakit azért nem veszek komolyan, mert nő. Nálunk is minden második ember nő amúgy itt a Focus stúdióban. Én nem tudom. A vita témát is fontosnak tartom természetesen, de ennek a kifejtése nem fér bele a videóba, illetve van... 45 perces a videó, miért nem fér bele? Bazzik, egy 10 perces sketch az belefért, ami személyeskedő és szexista volt, de az nem baj, ha te vagy az. Egy nő lehet, de én nem lehetek, mert nem tudom. De nem is vagy az. Szóval, hogy nem is szoktál szerintem szexista lenni. Hogyha az vagy, akkor poénból vagy az. De nem tudják megkülönböztetni a poén, bazzik. Mit csinálja? Tartalmak ezzel kapcsolatban az interneten. Az eredeti TikTokok még mindig a profilomon vannak. Annyi volt a kontextus, pedig 45 perces videó volt, akár fel is vázoltad volna az egészet. Volt egy másodperce felvillanó szöveg. És most sem csinálnám sokkal másképp. Kronológiai sorrendben beletünk el, ez majd segít nekünk is. Majd mi bevágjuk a kontextus helyette is. Felháborodott, hisztizett. Ezt kapod, hogyha nőként fogalmazol meg véleményt az interneten. Nem akartam annyira reagálni minden egyes reakcióra, ami a partizános videómra jött, viszont csak szerettem volna felhívni a figyelmet egy kibaszott kettős mércére, ami a nőket éri, ha az interneten. Na hát tudod, erről szól a videó. Nem a érvekről, a nőket éri. És felhasználja a nőkártyát, a szexista kártyát, hogy a saját, és ezzel gyakorlatilag, most megint fel fogom baszni a hamba. Azért, mert ti, várj. Azért, mert van, aki tényleg azért ér hátrányos megkülönböztetés, mert nő, miközben őt nem azért éri, de felhasználja ezt a kártyát, ezzel gyakorlatilag a nőket sérti meg. Úgy állítottak be, hogy én mindenkire jelzőket aggatok, hogyha nem tetszik, amit mond. Pedig őket például sosem hívtam transzellenesnek, és amikor abban a nyúlfarknyi kommentben azt mondtam, hogy szexistán viselkednek a videóikban, azt a tartalmaikra értettem, és nem rájuk. Ja, azt írta, hogy mi vagyunk az egyik legszexistább csatorna, vagy valami ilyesmi. De ez nem neked szól, hanem hát a tartalmatnak. De nem, akkor, ezt tudom, minek szól a humorérzék hiányának. Jó, ennyi erővel ti is mondhatjátok ezt, hogy jó, a kritika nem neked szól személyesen, hanem a tartalmadnak. Jó, köszönöm. Kész. Ennyi? Így mentve vagy, hogy nem értem. Szerintem érdemes arra figyelni, hogy az érintetteket meghallgassuk, és én is igyekszem ezt tenni. Igyekezett akkor is, amikor semmit nem hallgatott meg, amit mondtunk, csak annyit hallott belőle, hogy jaj, nő vagyok, biztos ezért nem vesztek komolyan. Akkor ezek szerint azért nem vett komolyan, mert férfiak vagyunk, és akkor már feltételezte, hogy bármit mondunk, az biztos csak szexizmus. Igen, férfiak vagytok, akkor biztos, hogy szexisták vagytok. Igen, pedig nem amiatt vagyunk azok. Ez egy döntés kérdése van. Hisztis sértődésed. Esélyeket beszélsz, hogyha hisztizel. Hagyj hisztizz neki magát. Igen, ez egy egyértelmű vicc volt. Mivel sosem vettem részt a vitában, ezért nehéz bármilyen tartalmamra vagy videómra ráhúzni, hogy ez egy érv lenne. Most az egy érv, hogy alkalmam lett volna vitázni és megvédeni az igazamat egy dologban, ami mellett én kiálltam, helyett én inkább hátradőltem. De kiállással már beleállt önszemben. Igen, nem? Szóval igazából most akkor büszke arra, hogy nem tudta megvédeni az igazát. Miért büszke arra? Legalább akkor beleállt volna a vitába, és lehet, akkor hogy tudta volna, csak nem érveket akart. Hozott volna föl. Ez egy olyan kurva jó pozíció tényleg, hogy hát én nem vitáztam. Igen, minek állsz ki bármi mellett, utána jön egy ellenvélem, és nem tud megvédeni. Nem vitáztam. Nem úgy kezdte a videót, hogy vitatkozunk erről, srácok. Így az a videóm sem érv, amiben egy jelenségről beszélek, ami azokban a napokban engem ért. Több száz ember kezdett el utálni, úgyhogy nem is ismert. De nem azért, mert nő vagy. Tudod, hogy ezt azért nem érdemelted volna meg. Nőként tartalmat gyártani más, mint férfiként. De miért kell mindig behozni ezt? Sok mindenben más, de hogy ez itt ebben nem lényeg. De ez egy hivatkozási pontja. Ha ő most itt lenne férfiként, akkor állítom, hogy ugyanez lenne. Vagy ha te csináltál volna a videót, akkor nem tudott volna erre hivatkozni, akkor olyan mire hivatkozik? Nőként is lehettek szexista. Jogos. Először csak visszatérően beszél rólad a reggeli műsorában, aktuális témákba csomagolva, majd egyszer csak elkezd nagyon intenzíven sértegetni. Bármikor lesz egy centrista fasz, mint ilyen idióta barom, mint ti ketten. És negatívan beszélni rólad, még akkor is, ha a követői már unják. Követőink mindent tudnak. Ez most komolyan megint a kommentekkel jön. Bármiről beszélünk, azt mondják, hogy ne erről beszéljünk. Ha a politikáról beszélünk, az a komment, hogy ne beszéljünk ennyit politikáról. Ha nem beszélünk politikáról, az a komment, hogy beszéljünk többet politikáról. Hogyha a bulvárról beszélünk, akkor azt mondják, hogy ne beszéljünk ennyit bulvárról. Ha nem beszélünk, azt mondják, hogy lehetne egy kicsit könnyedebb bulvártartalom is, hogy ezt engedjük már, hogy ki mit ír. Nehéz eltalálni, iszonyatosan. Nem nehéz. El lehet, csak nem a kommentelők. Majd megoldom én azt, hogy legyen a műsor, meg a csoki, meg ti szerkesztő. Aztán minden előzmény nélkül, x hónappal később újra elkezd igaztalan dolgokat terjeszteni rólad, és démonizálni valamilyen szinten. De ez a normális vók, nem a Vénusz féle. A Vénusz... Mi az igaztalan vók? Foly az vérfolyik a fülükből, ezt hallják, úgyhogy jobb, ha nem hallják. De erről... A Vénusz légcsapója meg, na jó, azt hagyjuk is. Nagyon ki volt. Mi volt ebben az igaztalan? Azt mondtam, hogy ezt hagyjuk is. És sokszor felhozod ezt nehezményezni. Hát ő reprezentál számomra egy csoportot, amit egyelőre nem tudsz cáfolni ebbe a videóba se sajnos. Azt szerintem, amit ő képvisel, egy csomóan ezt ráhúzzák mindenkire, aki mondjuk egy kicsit liberálisabb. És ezért fontos megkülönböztetni szerintem, hogy idegenítsük el a liberális értékeket mindenkitől. Hát meg nagyon sokan ilyennek látnak minden feminista embert. És ez is bosszantó tud lenni. Na itt mit mondok? De igazából aztán nem tudott érveket mondani, azt mondta, hogy mi azért nem hallgatunk rá, mert ő nő. Ez volt az érve. Hát ez, előbb megnyitottuk a videót, amire arról beszélt csak, hogy nőként az interneten. Ez volt a válasz. Igen, a videónkra. Igen, konkrétan nem mondja ki, hogy ti azért nem. Jó, csak ez volt a válasz a videónkra. Ennyi. Hát, hogy milyen nehéz nőnek lenni az interneten, mert nem lesz senki komolyan. Igen. De azt konkrétan nem mondta ki. Én a sorok közé láttam. De úgy utána nézett, még a Kókusz Plus tartalmakba is megkerestem, amikor róla volt szó, amik tényleg ilyen 3 órás videók, amiben minden szóba került már a világon, és akkor egyszer meg volt említve, amikor transzokról beszéltem vízből, azt mondtam, hogy jaj, ők nehogy nézzék, mert most csúnya dolgokat fogok mondani. A saját fejében és a közönség fejében is egy bizonyos tévképzetet hozott létre róla, amit újra és újra elismétel, teljesen távol került a valóságtól, amit ebben a videóban szeretnék megszakítás nélkül átadni. Bocs, de nekem ahhoz mi? Újra itt vagy, mert tehát, hogy itt vagy, tok. Jaja, azt hittem, hogy bevág valami videót róla. Hát ezekkel vagytok. Mi történik, miután kiraktam a tartalmamat? Én nem mondtam senkinek, hogy menjen oda beszólogatni, vagy halálosan megfenyeget. Hát, hogy ezt ilyen stílusba adod elő, még nem lesz nem igaz, bazdmeg. Ez mi ez a szexista reprezentálás? Mi lesz a következő, hogy blackface csinálsz? Hisztizik, bazdmeg, azon, hogy valaki... Már megint látod? Már megint az ez az érved? De nem egy fiúnál is kimondanám ezt a szót, hogy hisztizik, ha azt látom, hogy hisztizik. Jó, hogy nem, már azt nem mondod, hogy jó, csak azért csinálta ezt a videót, mert megjött neki. Azt végére tartogattam volna. Ja, bocsánat. Ne haragudj. Ez az átimét végső érvem lett volna. Visszaszívom, és akkor elsütheted. Meg van sértődve azon, hogy ő hogy lett reprezentálva, erre ugyanezt megcsinálhatja, azzal nincs gond. Ezek szerint? Biztos azért nem vesz komolyan, mert férfi vagyok. Ez nem az én felelősségem. Nem gondolod, hogy ilyen közeget teremtettél a creatorral szemben? Creator... Istenem, neked is beadta ezt az áldozat szerepet, mi? A kommentelők azt csinálnak, amit akarnak. Legtöbbnek úgyis csak a szája nagy. De hát ez igaz! Miért hiszi, hogy az internetet meg lehet változtatni? Nekem abban nincs felelősségem, hogy amit kirakok arra, hogy reagálnak. Nem tudom, mit nem lehet ezen érteni. Ha lenne felelősségünk, akkor valószínűleg megcsinálnánk azt, hogy ne írjanak ránk hülyeségekkel. Nyomjuk, nem lenne a komment szekció, ahol kommentálhatnak. Ez annyira zavar, akkor tízd le a kommentek. Most akkor én is keresek egy kommentet, aki átjött a Vénusz légycsapójáról, és erre hivatkozzak. Itt a komment szekciódon is írtak rólam, Sapkáspiréznél is írtak rólam, hogy mennyire ostobasság fej vagyok. És érdekes, amikor Sapkáspiréznek válaszoltunk, nem ezt hoztam fel, hogy miket írtak a Sapkáspiréz videója alá. Nem ez volt az érv. És a Piréz miért nem szabályozta a követőit, ja, hogy hogyha átjönnek ide, akkor ne mondjanak csúnyákat. De attól, hogy kiparodizálsz egy dolgot, attól nem lesz nem igaz. Felelősséged abban, hogyan viselkednek a rajongóid a te tartalmaid megnézése után? Nincs, bazdmeg, nincs. Nincs, tényleg nincs. Hát de most mit lehet mondani? Nem lehet felelősséget vállalni valamiért, amire nincs befolyásod egyáltalán. Vagy azt lehet csinálni, hogy akkor én is csak a virágültetésről csinálok videót, de tök mindegy, mert át fognak menni egy másik virágültetőhöz, aki máshogy ültet virágot, és őt küldik el a picsába. Van felelősséged akkor, hogyha... Ha uszítasz. Hogyha uszítasz, igen. De hogy itt nem történt ez szerintem. Menjünk tovább. De hogyha egyszer egy Vénusz légycsapója kommentelő valamit szörnyű dolgot csinál, akkor ő feladja magát majd a rendőrségen. Én tettem! Bullying. Kedvenc téma, amikor a youtuberek meg tartalomgyártók a bullyingra hivatkoznak. A bullyingra, ami mondjuk a suliban érinti az embereket, más sulis osztálytársaitól meg ilyenek, de tartalomgyártó az interneten a bullyingra hivatkozik, ezzel gyakorlatilag olcsósítva ezt a kifejezést. Az, amikor valakit nap mint nap érint külsejével, bármivel kapcsolatban ilyen nagyon-nagyon erős bántás, az az interneten is ugyanúgy elő tud fordulni, mint az, hogyha az iskolában, a folyosón minden egy egyes nap megkapod ezt. Mind a kettő bullying. Viszont tartalomgyártók esetében tudnod kell, hogy ennek hatványozottabbnak ki fogod tenni magad. Az zaklatást az egyszeri bántalmazástól vagy más konfliktus helyzettől három tényező különbözteti meg. Egyrészt erős, negatívan befolyásoló hatása van. A zaklatás áldozata nem tudja élni a mindennapi életét a zaklató tevékenységének következtében. Például mert állandóan félelemben vagy bizonytalanságban él. Másrészt a zaklatás nem feltétlenül szabályos időközönként, de megismétlődik. A bántalmazó rendszeresen visszatér az elszenvedőhöz és megismétli a cselekedetét. Legyen az fizikai, szóbeli vagy szexuális tevékenység. Harmadik kritérium az erőviszonyok eltolódása. A zaklatás során a bántalmazó... És ezzel fogja igazolni, hogy a cyberbullying áldozata? Mindig több hatalommal rendelkezik. Igen, a visszatérés mert több hatalommal rendelkezel. A visszatérés az azt jelenti, hogy oda megyek hozzá és csesztetem, vagy kommentálok neki valamit. Valaki oda jön hozzám és engem személyében bánt, az más, mint hogyha valaki csinál egy videót és azt mondja, ott van ez a lipsi gyökér és ez a fókuszcsoport állam, akkor azt mondja, hogy faszom, szarok rád, hogy most egy példának hozott fel egy videóban. Az nem bullying, mert az egy tartalomgyártói mi voltamról van szó, amit én vállalok, azt kész. Nagyon tetszik, hogy cyberbullying áldozatnak kiáltja ki magát. A bullizás minden feltétele teljesült itt. Szisztema... Ah, Istenem. És akkor még parodizál, amikor arról van szó, hogy mennyire imádja magát áldozatnak feltüntetni erre. Vannak emberek, akik tényleg bully áldozatok, akiket indokolatlanul úgy bullyingolnak, hogy semmit nem tettek ki az interneten, hanem osztálytársaik, ismerőseik, ismeretlenek, tényleg bullyingolnak, tényleg rendszeresen oda mennek, megszégyenítik őket, basztatják, stb. Ezzel teszed magad egyenlővé. Te, aki önként gyártasz tartalmakat az internetre, és elkezdesz hisztizni, bazd meg, ez már tényleg hiszti. Szerintem ez érzéketlenség azzal szemben, aki valódi bullying áldozat. Ezzel bagatelizálja hát azokat, akik valódi áldozatok. Ez az egyik, amin ki tudok lenni, amikor valaki tartalomgyártóként elkezd hiszizni, hogy bullying áldozata, ennél már tényleg már csak az a jobb, amikor elkezd a feljelentéssel jönni. Nem voltak kiegyenlítettek a viszonyok. De nincs, milyen kiegyenlített a viszonyok? Az, hogy kit hányan követnek, az nem egy viszony. Az, a viszonyoknak a... Hogy... Meg neked vannak ismert barátaid, akik be tudnak védni. De nem védtek, leszarták. Nem is nézik az adásaimat. Mind nem védtek, mert most értem. Ki az ismert barátom, aki bevédett ebben a témában? Senki nem szólalt meg erről semmit. Még nem, mintha be kellett volna védeni szerintem minket, de hogy internet aztán tényleg imád a underdog oldalára állni, hogyha úgy érzi, hogy jogos, amiket mond. Úgyhogy itt nincsen, hogy mondjam, ilyen erőviszony. Hogyha normálisan tudja az ember ezt kezelni, akkor nem a feliratkozók számítanak amúgy. A bully fitoktatta a hatalmát. Mivel fitoktattam a hatalmat? Azt mondtam, erősen vagyunk, geci. Ez már nem kulturált vita, hanem úgymond egy célzott megsemmisítő kísérlet. Ha nem csak privátba kapom az együttérző üzeneteket, hanem valaki nyilvánosan kimondta volna, és jelezte volna nekik, hogy ez már tényleg túlment az egészséges vitázás határán. De lehet, hogy azért nem történt meg, mert nincs igazad. Erre nem is gondoltál, ugye? De privátban kapott. Most a szemlélőket kritizálja. Nyilvánosan senki nem állt ki érte. Hát, erre most elintettek. Nem. Akkor kiálltál volna magadért, mondjuk. Akkor lehet, hogy én se tettem volna meg bizonyos lépéseket, mert látta volna a buli is, a néző is, akik részt vettek a bulizásban, és én is, hogy azért mindent nem lehet megtenni. Amikor kikeltem kicsit, azt mondom, hogy azért lehet, hogy túlzásba vittem. És aztán ez az obis hozzáállása, azt mondom, hogy nem vittem eléggé túlzásba, azért. Én nem hiszem el. Ennél felsikítottam otthon. A feminizmus sikított fel belőle. Ja, igen. Ez egy szórakoztató műsor, itt néha mondunk mindenfélét, és ez ettől vicces. Melyik univerzumban okés ilyet mondani egy másik emberre, miután kifejezte, hogy bántóan viselkedtél? Sőt, nem hogy bántóan, de konkrétan személyeskedve szétaláztad a nyilvános műsorodban. Egy másik nyilvános műsort. De konkrétan még meg is tapsolnak érte, hogy na, ha valami, akkor egy ilyen reakció nem hogy szükséges, de kívánatos volt. Szerintem nagyon sok embernek elege van ezekből, abból, amit ti képviseltek. És ez nem ennek szólt, vagy nekem szólt, hanem az emberek frusztrációját azzal kapcsolatban, amit ez a közeg megtestesít ezzel a folyamatos sértődésével. Nincs rendes érvelés, hanem csak azt keresik, hogy hol tudnának már megsértődni és min, és ez a videó is ugyanez, bazdmeg. Azért frusztrálom, mert egyetértünk egy csomó dologban, de szerintem, és ez frusztrált föl ott is, ti, akik a leginkább ezt a zászlótokra tűztétek, akadálya vagytok ennek. elidegenítettek azt is, aki amúgy egyetért az ügyetekkel, de ezzel a hisztis, sértődős, picsogós hozzáállással gyakorlatilag közös ellenségét tettétek a vókot, és így nem lehet társadalmi változásokat ezzel a hozzáállással elérni, hogy elvárod a társadalomtól, hogy több száz éves változásokat holnapra megcsinom, mert te azt mondtad, bazzeg. Úgy érzem, hogy nem a való világban éltek. És ez visszás az embereknek szerintem, és ez ennek szólt szerintem ez a kiakadás magamban, és ezért örültek neki az emberek, mondjuk azok mindennek örülnek, hogyha ott van egy kis örjöngés. Ezek a társadalmi változások, amiket vártok, el kell fogadni, hogy amik mellett kiálltok, mire ennek a gyümölcse eljön, már nem ti fogjátok ezt élvezni. Csomószor egy generációt, egy idősebb generációt, aki másba szocializálódott, már nem fogod megváltoztatni. Az a felelősséget, hogy a következő generációt ezt vajon meg tudod-e, vagy fel tudod-e nyitni a szemét. Nem lehet ilyen türelmetlenül szerintem. Empátiával kell, ami megérti mindegyik oldalt, tudja kritizálni mindegyik oldalt, de ez a toporzékolással nem megyünk semmire. Nem én fenyegetőztem perrel, meg ilyenekkel. Itt egyetlen fenyegetés hangzott el, és az nem tőlem jött, jó? Úgyhogy elmehettek a Ez az én pénzem. Azért neked csak kell szomszédba menni egy kis általánosításért, ugye? Kedves Vénusz, bazdeg. De ő a videó elején kiírta, hogy általánosítani fog. Hogyha én azt csináltam volna a videóba, hogy beöltözök nőnek és picsogok paródiaszerűen, és azt mondom, hogy ez a Vénusz létcsapója, azon nem lenne megsértődve? Fú. Nagyon meg lenne. Ugyanezt én csinálnám meg, halálra lenne sértődve. De ő megteheti. Ez nagyon érdekes, amikor ő is kettős mércékről beszél. Akárhányszor valahogy meg akartam védeni magam, csak folytatták és folytatták. Nagyon megviselt ez a körforgás, mert nem tudtam sose, hogy mire jön a következő reakció, hiszen én irányukba semmit nem címeztem konkrétan. E-mailt is küldött tényleg, basszeg. Szerintem ott mondta, hogy feljelent minket. Meg akartam védeni magam, mint bárki tenné, hogyha veszélyes helyzetbe kerül. Azért a veszélyes helyzet, kezdünk kicsit túlzásokba esni szerintem. És azt is kiszerettem volna fejezni, hogy ennek nem kéne következmények nélkül zajlania, és azt se felejtsük el amúgy, hogy meg is lett volna az alapom rá, hogy folytassam. Hát akkor hajrá, bazd meg. Hajrá! Annyian felnyegettek már feljelentésre, hogy könyörgöm, jelens fel. Én segítek, ha kell. Szélyes helyzetben voltál. Tulajdonképpen igen, sokszor vannak tele a kommentek undorító dolgokkal, kaptam már faszképet is. Na, én is kaptam. Nem tetszett? Nem annyira. Azt is tudom, hogy ilyenkor simán tudnak élőben is zaklatni az emberek, főleg ha csoportosan vannak, nem lenne példátlan, hogy történik valami fizikai dolog is. Istenem, nagyon eltértünk a témától. Szerintem nem való neki a tartalomgyártás amúgy. De még mindig nem rólam van szó már megint, hanem hogy feltételezed dolgokról. Nem, hanem hogy feltételezi, hogy tudsz olyan haragot gerjeszteni ezzel, hogy a követőitek közül, ha mondjuk egy csapat ember meglátja őt, akkor az tudna tetlegességig fajulni. Akkor azt gondoltam, hogy ha esetleg levennék a videók egy részét, akkor megszűnne ez a helyzet, hogy bátorítva vannak ezek a támadó viselkedések. Kezdődik. Hogyha ilyenektől félsz, ha folyamatosan ki vagy a kommentektől, ha folyamatosan ki vagy ezen, akkor nem az a megoldás, hogy légy szíves, kedves internet, mindenki igazodjon ahhoz, amit én szeretnék. Azt csináljon róla a videót, akit én szeretnék, úgy beszéltek róla, ahogy én szeretném. Nem. Nem. Nem. Az internet nem ilyen. Ne csinálj videókat az internetre. Töröld le, és kész. Az én fő tanulságom, hogy nem neki való az internet, az ő lelkének. Fel kell nőni ehhez, hogy tudjad, hogy ezt nem lehet kontrollálni. Sőt, azzal, hogy még ezen hisztizek, ahelyett, hogy mondjuk érvelnék rendesen, azzal csak magam alatt vágom a fát. Szerintem az is morálisan elég ingoványos dolog, hogy valaki más ócsárolásából pénzt keres. Hát azért ilyen sokszor fordul elő a te csatornádon is. De hogy ő még nem keres pénzt belőle, de te meg ezzel keresed a kenyered, nem. Hogy őt szidod. Még azokban a részekben sem csak róla volt szó. Ő egy része volt egy napi műsornak. Hát most mit csinálja? Sokat elmond nekem erről a videóról, hogy 45 percig arról beszél, hogy neki mennyire rossz, mennyire meg van sértődve, de a témára még ideje sem volt a témát megemlíteni, mert ez, amit most eddig elmondott, ez nem lett volna 45 percre szükség szerintem. A másik oka annak, hogy emellett döntöttem, az az, hogy nem először fordult elő ilyen. és kezdett ilyen mintázat kirajzolódni a fejemben, és nem akartam, hogy következmények nélkül maradjon, hogy valaki vagy valakik miatt több női tartalomgyártónak is meggyűlik a baja azzal, hogy... Mi a következmény? Hogy végig kellene ezt a videót? Ki a többi női tartalomgyártó, akit csesztettem? Nagyon sok férfi... Csesztetnél a jövőben, ne csesztesd amiatt, csak mert... Több férfi tartalomgyártót tettem tönkre, mint női. De a férfiakat nem azért, mert férfiak. Hát a nőket sem azért, mert nő. De amúgy általában, és ezt sajnálom, és ez kétélű dolog, hogy beauty, blog, ezek a témákban alkot a női tartalomgyártók 80%-a Magyarországon, és ezzel nem tudtam mit hozzászólni. Azt sajnálom, hogy itthon, ha valaki női vlogger, az ritkán szokott ettől eltérni, pedig lehetne, és mindenkit bíztatok erre. És legalább a Vénusz létcsapója legalább nem ebben a témában nyomja, ami becsülendő. Eredetileg úgy volt, hogy egy másik tartalomgyártó, akit nevezünk most Teodórának, is szerepelni fog ebben a videóban, és elmeséli, ami vele történt. Na hát kíváncsi lennék ki az. Nevezik Teodórának a meát? De lehet, hogy nem én csesztettem valaki más. Nem, ti csesztetétek. Jó, de akkor mondjam el, hogy ki most ez így, erre, aztán én is mondhatom, hogy amúgy úgy volt, hogy itt szerepel majd valaki, de ott elbújt a sarokba, pedig nagyon-nagyon csesztette a Vénusz. Ő is megosztotta a véleményét pár évvel ezelőtt egy internetes platformon, kapott idézőjeles kritikát a Fókusz csoporttól. Sejtem, hogy ki ez, mert ő is utál azóta, sőt le is törölt ezt a videót. Nézd, ez a csaj lesz, ez szerintem. Aki a rasszizmusra csinált egy videót, Virág Eszter, ő lesz az, hogy Eszter Virág. De már letörlődött ez a videó azóta. Annyira vállalt a véleményét. Hát egy elég ignoráns videó volt a rasszizmusról, és neki is tetszett az, hogy valaki... Nem ismertem eddig. Hát valaki nem ellentmondott neki. Hogy aztán annak közönsége teljesen rászálljon. Annak közönsége, az akkor, amikor a Virág Eszter csináltam videót, szerintem nagyobb volt az ő közönsége, mint az enyém, bazzeng. De gyűlölködő kommentet kapott, majd miután letiltotta a hozzászólási lehetőséget, kikeresték a személyes profiljait, az e-mail címét és a lakcímét is. Miközben ez folyt, a Fókusz csoport tovább folytatta a félre reprezentálását, és szarta telibe, hogy valaki zaklatás és bullying áldozata miattuk. Miről beszélsz? Honnan tudnám azt, hogy ki mit kommentet, főleg ha le vannak tiltva a kommentek. Sőt, a videó is le lett nagyon gyorsan tiltva. Teodóra több hétig ki volt éve ennek. Nem Teodóra, Eszter Virág. Ja? Ami végül ahhoz vezetett. Jó, lehet, hogy nem ő, lehet, hogy egy harmadik, de nekem csak ez jut eszembe, amilyen woke témás. Jobba hagyta a tartalomgyártást. Ezzel együtt fog tudni élni, szerintem. De az egy kicsit olyan tartalom volt, úgy emlékszem, hogy ez a nagyon életében semmit nem tudni a világról, majd megmondja, hogy az emberek hogy ne legyenek rasszisták. És tudod, ez a nagyon hópihelelkű realitásokat egyáltalán sosem látó lózunk volt. Fiatal voltam, lehet, hogy nem volt igazam. De az, hogy most utána valaki kapott egy ellenvéleményt és letörli a csatornáját, akkor minek csinál a rasszizmusról videót, meg ilyen megosztó témákról? Nem akarod régi videóidat egyszer kritizálni? De szívesen, az nem rossz amúgy. Mit akartam még? Vagy nem tudom, hogy történt-e ilyen, és ha történt, akkor te tudtál-e erről? De ha szerintem tudsz arról, hogy kialakul mondjuk itt most megcsináljuk ezt a videót, és rá X időre rád ír a Vénusz létcsapója, hogy figyelj, engem nagyon komolyan elkezdtek zaklatni egyértelműen a követőbázisodból emberek, volt, aki már utcán is betalált, csináljunk ezzel valamit. Akkor mit reagálnál? Törölj le a csatornáját. Én nem tudok mit csinálni, mert elkezdek erről beszélni, az csak olaj a tűzre. Te ezt sehol nem említenéd. Én a videókban el szoktam mondani, nyilván büdös parasság, de hogyha most, ahogy én is kapom ezeket, olyanok, hogyha látják, hogy idegesít, direkt csinálják. És azzal, hogyha most elkezdem mondani, hogy azt, hogy basztottátok a Vénusz létcsapóját, láthatóan megviselte, ez csó embernek nem egy felhívás a keringőre. Nem azt mondom, hogy itt most megviselte, hanem az, hogy offline térben őt elkezdik zaklatni. És egyértelművé tehető, hogy a te elérésedből valakik. Uh-huh. Szerinted nem lenne érdemes akkor valamelyik jól van ez így elején elmondani, hogy volt ez a netes beef a csajjal, de gyerekek, van mindennek egy határa, és ezt az offline világban ne vigyétek ki. Ez a bajom, hogy még inkább felhívom erre a figyelmet. Mert aki most ugyanezt elmondom, most elmondtad, és aki ennek elére nem fogta föl, szerinted majd felfogja egy másik videóban, amit valószínűleg nem is lát, vagy csak megerősítés, hogy csináltam valamit, ami erre felfigyeltek az emberek, erről szó van, erről beszélnek. Nem ez a célja valahol? Ez nem lehet, hogy neki ez még tetszene is? Nem tudom. De szerintem nyilván mindenkinek az interneten nagy a szája. Azt azért nem kell lefordítani, hogy kapsz mindenféle kommentet, nem szokott ez általában egy az egybe átkonvertálódni az offline világra. Ha igen, akkor a rendőrséghez elmész is. Feljelented. Ha meg tényleg ettől retteg valaki non-stop, akkor ne rakjon ki videókat az internetre szerintem. Valószínűleg abban is igazad van, hogy nyilván aki idióta, annak tényleg olaj a tűzre ez a dolog. Csak hogy nem tudom, kicsit nagyon szarul fogalmazva, de hogy így mented a segged. Mi a másik opció? Érted? Hogyha lenne döntési pozícióm ebben, de nincs. Neki van döntési pozíciója. Csinálna videót az internetre, engem is érnek dolgok, de hát én ezt ez bele van számolva. Vagy úgy csinálod, hogy jobban vigyázol a adataidra. Vagy úgy gyártod a tartalmakat, hogy nem látszik az arcod. Azért vannak módszerek arra, hogy az interneten tartalmat is gyárt, és megóvd az anonimitásod. Ez is lehet. Az egész nagyon rossz hatással volt a mentális egészségére. Először ő is szeretett volna beszélni erről, aztán később hiába próbálta, hiába telt el több év azóta, nem ment neki. Ez sokkal visszafogottabb videó volt. És szerintem akkor még kisebb volt a csatornám, mint az övé. Ez ekkora sebet hagyott benne, annak tényleg nem való a tartalomgyártás. Nagyon szomorú és dühös vagyok emiatt. De nem rá, hanem arra az online térre, ami ideig tud juttatni embereket. Hogy azt okozzátok, hogy elnémulunk félve a következményektől. Amin az sem segít, hogy a fókuszcsoport őt is ugyanúgy random tartalmakba még mindig megemlíti, és... Hát őt nem említem, eszembe is jutott eddig. Ki lehet az? És gondolatokat terjeszt róla. Akkor ez vagy hazugság, vagy a meaz. Azt meg nem sajnálom. Ha meát hozza, az viszont fantasztikus lenne. A meát, mint jó példa. Wow. De ő nem hagyta abba a tartalomgyártást. Ki az bazen, akit még emlegetek, mert ezt a nevét sem tudtam ennek a lánynak. Nem hazudik az a baj. A máltai lányok? Hát ne haragudjál, a máltai lányok az... Nem miattad hagyták abban. Azt nem. Ők még nagyon élvezték is azt a figyelmet, amit kaptak. És akkor nem tudom, kiről beszél. Nem tudom, de ezt ki kell deríteni. Szerintem csak most szimplán hazudik amúgy, vagy túlértékeli valaki a szerepét. Így nehéz ugye ellenőrizni a forrásokat, hogy nem mond semmi konkrétat. De segítsetek kommentekben, lehet, hogy ti jobban emlékeztek, milyen tartalmak voltak. Kiről beszélhet? Nagyon-nagyon dühös vagyok Ádámra és a közönségére. Nem más. Másoknak kell erősebbnek lenniük, meg vastagabb bőrt növeszteniük, hanem nektek kell kedvesebbnek lennetek. Ez már annyira. Bocs, hogy de röhelyes. Hogy arról beszélsz az internethez, hogy legyen már kedvesebb. Szóval ez annyira ártatlan, és annyira a valóságtól elrugaszkodott, amikor azt hallod, hogy létsz internet, legyél kedvesebb, hogy semmi realitás érzéked nincs bazzen. Mintha a képernyő másik felén is emberek lennének, mert hogy azok is vannak, és a szavaitoknak igenis súlya van. De akkor hogy nem vitted tovább az ügyet? Rájöttem, hogy én hiába akarok egy igazságos világot, mert nem abban élünk, és csak folytatódott volna az egész gyűlöletünk. Tényleg nem igazságos a világ. És az a legszörnyűbb, hogy szerintem elvekben vele is, a Sapkás Pirézzel is nagyon sokban egyetértünk, és ők meg azon vannak leragadva, hogy engem, meg bárki, meg a Gulyás Marcékat ekézzék, hogy ők valaha innen nézzük, akkor transzfóbok, ahelyett, hogy lenne ezer téma, amit meg lehetne fogni. Fontosabb nekik, hogy a saját sértődöttségükről beszéljenek. Erről sokkal többet is tudnak ezek szerint beszélni, 45 percet, mint hogy mondjuk egy kisebbségi csoportot megvédjenek, amit lerendeznek egy TikTok videóban. És ez az arány kicsit árulkodó szerintem. Van még valami, amit hozzáfűznél? Talán annyit, hogy ez a kettős mérce nagyon érdekes. Nekem is. Például az, hogy hogyan paradizál engem a videóban, és ad a számba szavakat, és ugyanez kifogásolja. Lehet, hogy erre gondolnám. Én tiltom meg, hogy mások véleményt mondjanak, de ha én mondok véleményt, akkor meg vagyok büntetve bullizással. A kommenteket nem kell komolyan venni nekem, de amit mondjuk én írtam őket kritizálva, azon halálra lehet sértődni, meg kommunikációs hadjáratot indítani ellen. Az egy kommunikációs hadjárat az, hogy egy műsorban... Itt összeültünk egy meetingre, hogy mi legyen a kommunikációs hadjárat timingja. Oh, shit. Jó. Vessünk túl azon. Én hisztizek mindenen, de egy nyomvat kis kétszavas kritika miatt több órás anyag van fent rólam az interneten. Több órás, aztán túlzás. Meg kell válogatnom, hogy mit mondjak, de engem nyugodtan lehet megalázni, fenyegetni, stalkolni, és senki nem vállal felelősséget ezért, de az én felelősségem az is, hogy mások nézői rám hogy reagálnak. Érdekel konkrétan, hogy mit vár, hogy hadd csinálja az internetre a tartalmakat, amit ő gondol, és az emberek legyenek jó fejek. És legyenek rá tekintettel. Szerintem akkor nagyon örülj, hogy tőlünk kaptad az első pofont, mert még jönni fog az interneten pár, amire jobb, ha felkészülsz, hogyha nyilvánosan gyártod a dolgokat. Rengeteg jó példa van akár külföldön is arra, hogy lehet tisztelettudóan reakciós tartalmat készíteni. Remember, as is always, we're talking about the content. Oké, hogy ő elmondja. Szerinted a követői nem mennek hát ugyanúgy, de átmennek ugyanúgy. Hát csak ezzel azt tudja mondani, hogy mosom kezeim, igen. Én elmondtam. Ezt nincs előrébb senki, ő van előrébb, hogy hivatkozhat erre. És miközben reagálnak, akkor is tisztelettudóan teszik ezt. Nem úgy állítják be, mintha ők tehetnének konkrétan homofób gyilkosságokkal flörtölő politikusok létezését. És az ilyen woke idióták hívják életre a másik oldalon a bencsikeket. Ezek a kettők egymásból táplálkoznak, és mindig, ha bármilyen szélsőségbe elmész, az automatikusan generál a másik oldalon egy másmilyen szélsőséget. This is bullshit. Ennyi? Az a reakció, bullshit. Igen. Pedig ez egy érdemi vita lehetne, hogy vajon ez a woke életre hívja a másik oldalon a szélsőséget. Két szélsőség táplálkozik egymásból, és a másik szélsőségre mutogat, mint hogyha az lenne a normál, miközben mindkettő egy szélsőség. És ha már nem egyszer, nem kétszer, hanem többször ugyanaz megtörtént, tehát a közönséged extrémen rosszul reagál, teszem azt gyűlök. Lehet, hogy nem mindig van ez. Valahogy azt nem látom, hogy a te tartalmad, ami egy csomószor kritizál elég szélsőségesen is dolgokat, nem lehet, hogy azért ez is kicsit gerjeszti ezt a dolgot. Ideje elgondolkodni, hogy lehet, hogy valamit nem jól csinálsz. És nem az a jó reakció erre, hogy felemeled a kezed, hogy én erről egyáltalán nem tehetek. Deal with it. Bocs, hogy értem az internetet. Amúgy ez nagy csalódás ez a videó. Azt hittem, ami szétszedi az összes dolgot, amit mondtam, hogy miért nincs igazam, stb. És az van, hogy az egész arról szól, hogy kommentelők, meg hogy ki vagyok, mert életemben először kapcsoltam az internetet. Érzem, hogy itt nem egyetlen emberről van szó. A műsorvezető társa, a stáb, aki mögötte van, nem vállaltak felelősséget azért, hogy ez a rész élőzés után még YouTube-ra is kimehet. Nem mondtam azt, hogy Sőn hibája, hogy bevágta azt, amiről beszéltünk, ugye? Mindenki összeesküdött ellene. És azóta is részt vesznek abban, hogy rossz embernek állítsanak be és démonizáljanak, mint valakit, akit... Szerintem már rég elfelejtett mindenki. Pár szóban meg vagy említve, de amúgy te csinálta megint egy ilyen videót. Amúgy azt érzem, mint a U-Space-eseknél, hogy még gyerek. Azt várja, hogy a világ majd alkalmazkodik az ő álomvilágához. És egyébként azzal a résszel teljes mértékben egyetértek, hogy szükséges kinézni a saját buborékunkból, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki másnak veled kell empatizálnia, és a te véleményedet meghallgatnia, és neked nincs dolgod, mert ezt visszajátszhatná saját magának. Nem fogja. Kinézni a buborékból jelentheti azt, hogy elkezdesz másfajta tartalmat fogyasztani, például, ha a transzneműek témájánál maradunk, akkor meghallgatod azokat, akik érintettek, vagy csak szimplán más állásponton vannak, mint te. Meghallgattam. Attól még lehet, hogy rólad, meg arról a dolgról nem változott a véleményem. Az nem lehet, hogy egy minimális önkritikával álljon, mert az fájóan hiányzik ebből bármiféle önkritika. Úgy tekintesz ki a buborékodból, hogy nem elégszel meg azzal, ahogy te látod a világot, és ahogy te tapasztalod. Ha ezt megteszed, még az is lehet, hogy rájössz, hogy a kisebbségek tapasztalatai legalább ugyanolyan validak. Istenem. Ez már kicsit álságos nekem, hogy most a kisebbségekre hivatkozok, és úgy osztalak, mintha ez a vita bármikor is erről szólt volna. Nem lehet így magadra ezt a jóságos köppenyt fölvenni, aztán innen már piedesztáról beszélek lefele. Köszi, hogyha végignézted ezt a videót. Őszintén bevallom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok bátorságot kellett összegyűjtenem ahhoz, hogy ez elkészüljön, és kimerjem tenni. Meglátjuk, hogy most mi lesz. De nagyon remélem, hogy nem ismétlődik meg azt, amit elmeséltem, azért, mert elmeséltem. Nem akarok senkit cancelezni, vagy kitiltani az internetről, és légy szíves, ti se zaklassatok senkit, aki szerepelt ebben a mai videóban. Én azt mondom, de egyetértek, ne zaklassátok a Vénusz létcsapaját. Örüljünk, hogy vannak nők, akik nem a sminkekről gyártanak videót. Jó, hát örülök, hogy ezt is megnéztük. És... Valóban? Hát nem, de most már mindegy, megvolt. Örülök, hogy itt voltál, és most már te is bűnészes vagy ebben a szexizmusban. Igazán ez volt a lényeg, hogy bűnészessé tegyelek. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon sokféle tartalom hiányzik még a magyar internetről, hogy mindenki csináljon videókat, akár véleményvideókat, de az internet nem is jön elértetek, én elfogok.